gospodarzem wydarzenia jest miasto Katowice. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy mecz Polaków na Mundialu i niestety porażka z Senegalem. Na początek podsumujemy to spotkanie razem z naszym specjalnym wysłannikiem do Rosji. Za chwilę odwiedzimy też strefę kibica na Narodowym. Nic się nie stało, kibicujemy do końca. A co zawiodło, o tym powie Lesław Cimikiewicz. Drużyna Senegalu była bardziej dojrzałą drużyną, mądrzejszą taktycznie. Z kolei na koniec Polska na Mundialu w liczbach. Biało-czerwoni przegrywają z Senegalem w swoim pierwszym meczu na Mundialu. Widowisko rozgrywane w Moskwie zakończyło się wynikiem 2-1. Bramkę dla naszych strzelił Grzegorz Krychowiak. To spotkanie oglądał nasz specjalny wysłannik na Mistrzostwa Świata w Rosji, Jan Kałucki. Trudno znaleźć jakiekolwiek pozytywy po meczu Polaków. Chaotyczny Grzegorz Krychowiak, popełniający błąd za błędem Łukasz Piszczek, niewidoczny Arkadiusz Milik i niepewny Tiago Cionek. Ten ostatni zastąpił w linii obrony Kamila Glika i w 37 minucie strzelił samobuja. Sparaliżowani biało-czerwoni nie potrafili zagrozić senegalskiej bramce. W drugiej połowie na boisko wszedł Jan Bednarek, który popełnił koszmarny błąd. Nasz obrońca nie przyjął podania od Krychowiaka, zagapił się, nie skomunikował z Wojciechem Szczęsnym i Mbaye Niang strzelił do pustej bramki. Na otarcie łez gola w samej końcówce strzelił Krychowiak, ale zawód po tym meczu jest olbrzymi. Teraz przed Polakami mecz o wszystko. W niedzielę gramy z Kolumbią. To za Moskwę nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. A teraz przenosimy się do Warszawy. W stolicy mecz oglądano w strefie kibice na Stadionie Narodowym. Wrażenia? Mogłoby być lepiej. Super się ogląda. Ta atmosfera też jest świetna. No tylko ten wynik. Piłka szła ciągle na wstecznym dzisiaj naszym. Ale będzie lepiej. Mam jeszcze 2 mecze. Jak kibicowasz do końca? Nic się nie stało. Następny będzie o wszystko, a potem mecz o honor. Kibicujemy do końca. Fajny pomysł o zorganizowaniu strefy kibica na Stadionie Narodowym. Szkoda, że tylko jeden mecz, ale tak jak widać, atmosfera jest fajna i wszyscy wspólnie razem możemy przeżywać te wydarzenia. To największa strefa kibica w Polsce, ale były też mniejsze, w których doping był równie gorący. Na przykład w Szczecinie sąsiedzi wspólnie stworzyli miejsce pod chmurką, gdzie oglądali spotkanie. Każdy coś dorzucił od siebie. Po sąsiedzku. Jest telewizor. Jest rzutnik. Krzesełka, pufy. Dla mnie oglądanie meczu to sama przyjemność. Chodzę przed telewizorem. Najlepsze jest na dworze razem z dziećmi, ze znajomymi. Jesteśmy bardzo przygotowani. Świetna zabawa dla nas. I to tyle, jeśli chodzi o doping. Teraz wracamy do pytania, co zawiodło. W Polskim Radiu mówił o tym Lesław Cimikiewicz, były piłkarz reprezentacji Polski. W pierwszej połowie nie liczyliśmy się całkowicie. I o dziwo, drużyna Senegalu była bardziej dojrzałą drużyną, mądrzejszą taktycznie. Jak się do tego doda indywidualną taką dynamikę i siłę ich, myśmy przegrywali pojedynki 1-1, więc w tym meczu nie mogliśmy liczyć na to, że wygramy. A prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Zbigniew Boniek powiedział, że po przegranej nie można się załamywać. Jak wygramy 2 pozostałe mecze, to nikt nam awansu nie zabierze, stwierdził. Jak dodał, strzeliliśmy sobie 2 bramki sami. W pierwszej połowie graliśmy za spokojnie o spale. W szatni jest smutek, żal, nie tak wyobrażaliśmy sobie początek Mistrzostw Świata, stwierdził Zibi w wypowiedzi dla telewizji publicznej. Kolejny mecz, tak jak mówiliśmy, Polska zagra z Kolumbią w niedzielę, a później zmierzymy się z Japonią. I na koniec jeszcze biało-czerwoni na Mundialu w liczbach. Dzisiejsza przegrana to 3. z rzędu porażka i 6. spotkanie bez zwycięstwa. Na wygraną na inaugurację biało-czerwoni czekają od 1974 roku. Wtedy podczas mundialu w RFN pokonali Argentynę 3-2. Później były 3 bezbramkowe remisy z RFN w 78, z Włochami w 82 i z Marokiem w 86. 2 kolejne turnieje tej rangi Polacy zaczęli od porażek 0-2. To było w 2002 roku z Koreą Południową. 4 lata później w Niemczech grali z Ekwadorem. W obu tych przypadkach nie wygrali również następnego spotkania i odpadli z rywalizacji po fazie grupowej. Są jeszcze inne statystyki. Jakub Błaszczykowski wystąpił dzisiaj po raz setny w biało-czerwonych barwach. W klasyfikacji wszechczasów zajmuje 2. miejsce. Przed nim jest jedynie Michał Żywłakow, który w kadrze rozegrał 102 spotkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Wieczorem, w nocy, jutro pogodniej, bez opadów, nad morzem wiecznie. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 15 na południu i 16 w centrum. W środę od 24 do 28. Trójka. Program trzeci.

No i to taki czas, kiedy środowiska związane z muzyką punkową, postpunkową zaczynają się interesować po prostu muzyką taneczną, nie tylko funkiem, czy disco, czy hip-hopem. Muzyką taneczną muzyka zmienia się. No i takim zespołem, który stworzył, wydaje mi się, najwięcej ciekawych płyt w tamtym okresie, no to zespół Talking Heads. Bardzo chętnie cytowany nie tylko na przykład przez nas, ale przez... No od razu mi się, mam na myśli nową płytę LCD Sound System, gdzie tam tych cytatów jest mnóstwo. Talking Heads, Remaining in Light. Zastanawiam się, czy to moja ulubiona płyta. Tak, to chyba cały czas pozostaje moja ulubiona płyta. Cross-Eyed and Painless. Tego utworu jeszcze w Maglu nie było. Waste Myślę, że kolejny utwór będzie wspaniałym takim łącznikiem, mostem między latami 80. a tym, co dzisiaj dzieje się w muzyce. Chociaż nie tylko dzisiaj, bo to numer, który inspirował lata 90. muzykę klubową. No nie tylko klubową, ale już wtedy, w latach 80., to jest 83. rok, może od razu zdradzę, że chodzi mi o Blue Monday zespołu New Order. Już wtedy okazało się, powoli zaczynało się okazywać, bo nie wszyscy byli jeszcze wtedy na to przygotowani, że muzyka taneczna nie musi być głupia, nie musi być bananowa, bo tak była utożsamiana muzyka disco z końca lat 70. Mogła mieć przekaz, mogła wspaniale współgrać z muzyką alternatywną, postpunkową. No i że taniec to nie tylko pogo, można naprawdę tańczyć i mieć swoją muzykę w kręgach czy to artystycznych, czy studenckich. Zespół New Order. Ja nie śledziłem tych późniejszych płyt. Nigdy nie byłem takim fanem od A do Z tego zespołu. Natomiast ten utwór to jest klasyk absolutny i zupełnie się nie zestarzał, jeżeli chodzi o brzmienia. Może dlatego, że tworzony przede wszystkim na starych Moogach, instrumentach analogowych. Pojawia się w świetnym w ogóle paśmie słynny Rickenbacker, gitara basowa. Gdzieś tam na pewno słychać wpływ zespołu Kraftwerk, no ale wtedy lata, jeżeli chodzi o lata 80., także hip-hop, no wszyscy byli zafascynowani tym, co dzieje się na terenie Niemiec z muzyką elektroniczną. Zespół New Order, wielki, wielki przebój, przy okazji też nie tylko poradził sobie świetnie, nie tylko w środowiskach, które śledziły muzykę alternatywną. New Order, Blue Monday, ponadczasowy utwór. Thank you. No to czas na młodzież, która brzmi, no brzmi tak, jakby ich nagrania mogłyby spokojnie znaleźć się na tych kasetach, o których opowiadałem, które dostałem na komunie z listą przebojów trójki z lat 80. Natomiast jest tu no, troszkę inna może ekspresja, ale przede wszystkim inne już brzmienie, bardziej nasycone, głośniejsze są dzisiaj te płyty, no ale duch lat 80. jest i na pewno to jest zespół, który spokojnie mógłby połączyć pokolenia lat 70., czyli moje na przykład, z ludźmi urodzonymi po latach 90. Zespół Future Island. Future Islands z płytą Singles, bo ta płyta właśnie rozsławiła tą grupę. Rzeczywiście, na tej płycie same single, same przeboje. Dream of You and Me, Future Islands. No ja mam jakieś takie skojarzenia od razu z kurtkami jeansowymi typu marmurek. z gumami Turbo, czy z filmem, jak on się nazywał, ten film z Tomem Cruise'em, gdzie samolotami latali. Top Gun, o właśnie, to Top Gun. Future Islands, kolejni wykonawcy, którzy ostatnią płytę wydali w 2016 roku. Panowie pracują już solowo, głównie solowo, szkoda, bo to bardzo dobry duet. Duet z Kanady, Junior Boys. Świetny debiut Last Exit, no ale później synth-popowe So This Is Goodbye. Double Shadow, tak zaczyna się płyta, chociaż w sumie całość mógłbym tutaj spokojnie zaprezentować. Bardzo dobre piosenki, na pewno gdzieś zakorzenione w latach 80. No ale jest tu też bardzo autorski pomysł na brzmienie. Junior Boys. Francja to nie tylko, taka miękka odmiana muzyki house, czy bardzo uznany duet Daft Punk, ale między innymi pan producent DJ Joachim, który ostatnie jego płyty to wydają mi się być inspirowane nawet taką muzyką, taki był wynalazek lat 80., który nazywał się Italo Disco. No ale na wcześniejszych płytach pojawia się bardzo dużo muzyki funkującej, krautrocka, a także całego tego zamieszania z postpunkową muzyką lat 80. Moja ulubiona płyta Phantoms i utwór Are You Vegetarian? Joachim, Francja. I do like meat. Are you Sagittarian? I do like freaks. Are you vegetarian? I do like freaks. Are you Sagittarian? I do like meat. Thank you. vegetarian. I'd like grapes. Stany Zjednoczone, była Kanada, była Francja, no to czas na Wielką Brytanię. To jest chyba pierwszy artysta, którego usłyszałem powiew lat 80., bo to jest artysta związany ze sceną DJ-ską. Producent nazywa się Andy Misham i tutaj występuje jako Imperial Machine, bo współtworzył m.in. Chicken Lips, taki duet, który interesował się brzmieniami lat 80., ale także miksował to wszystko z brzmieniami dyskotekowymi, czasami też dubowymi. Natomiast jeżeli pan Andy Misham występuje solo, nazywa się The Imperial Machine, no i byłem zbieraczem, poważnym zbieraczem wszystkiego, co pan wydawał, a to nie były tylko płyty długo grające, tylko no nie wiem, musiałbym policzyć, ale wydaje mi się, że około 15-20 płyt singielków takich winylowych mam w swojej kolekcji. Imperial Machine, Seca Wants Your VCS3. Tu pojawi się troszkę gier komputerowych, takich pierwszych gier komputerowych, jeżeli chodzi o brzmienia. Jeżeli chodzi o klimat, troszkę klimat filmów klasy B. Tych filmów, które zalewały nas ze względu na dostępne VHS-y wszędzie. Ale też słychać muzykę funkującą, dyskotekową. No lata 80. Podane też w zupełnie troszkę innym sosie. Pan The Imperial Machine, Seca Wants Your VCC. Proszę bardzo. Pearl Machine, no i brzmienia starych mugów. Za tydzień będziemy już w pełnym składzie. Zapraszam serdecznie. Razem z panią Bum Bum pojawimy się w Maglu Wagli za tydzień. Natomiast na koniec Pool. Pool to był debiutancki utwór i tytułowy utwór całej, debiutancka płyta, chciałem powiedzieć, właśnie, debiutancka płyta pana Porches. No tu pojawia się tak dzisiaj nadużywany autotune, a chciałem przypomnieć, że taki wynalazek jak vocoder pojawił się już w latach 20. no i całe lata 80. też królował na listach przebojów. Do usłyszenia za tydzień, dobrej nocy. As it comes down in slow motion, honey, slow motion, now slow motion, honey, slow. Zapraszamy do reklamy. I kto kupił taniej telewizor na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 1000 złotych. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 złotych. Na przykład telewizor LG 32 cale za jedyne 750 zł. Samsung Smart TV 4K Ultra HD HDR taniej o 1000 złotych. Zawsze pełny obraz świata. Holistic.news. Zapraszam do lektury. Marcin Firlej, redaktor naczelny portalu Holistic News.